الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابو جہل کی موت میں درود پاک کے فضائل نقل فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نیکی کی دعوت میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے، اور اس نعمت کے ذریعے ہمیں مدنی چینل کی بھی سعادت دیکھنے کی اور سننے کی ملی. اس مدنی چینل میں الحمدللہ ہم قرآن و حدیث، اقوال بزرگان دین، مدنی مذاکرے اور مختلف سلسلوں کے ذریعے علم دین کے مدنی پھول چنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس نیکی کی دعوت سلسلے میں بھی ہم قرآن پاک میں نیکی کی دعوت کے احکام، احادیث مبارکہ سے نیکی کی دعوت کی فضائل، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا انداز، ان کا طریقہ، اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نیکی کی دعوت کا انداز، اولیاء کرام اور علماء کرام کی نیکی کی دعوت کا انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت کو اس معاشرے میں، اس پرفتن دور میں جہاں برائی عام ہو چکی ہے، اس معاشرے کو سنتوں کے سانچے میں کس طرح ڈھالا جائے، اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے انشاءاللہ عزوجل مختلف مناظر، اس کی مدنی بہاریں آپ کو دکھائیں گے بھی اور انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بھی. آج ہمارے اس سلسلہ نیکی کی دعوت کا موضوع انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نیکی کی دعوت انشاءاللہ رحمان ہم سنیں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ ایک کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام نیکی کی دعوت ہے. اس نیکی کی دعوت میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نیکی کی دعوت آپ نے تحریر فرمائی. دنیا اسلام کے مشہور و معروف حنفی بزرگ عارف باللہ حضرت داتا علی حجویری پاک و ہند کے بے تاج بادشاہ سے منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو بے حد سریلی آواز عطا فرمائی. آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خوش الہانی سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرندے اور درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ روایت میں آیا ہے کہ چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز آواز کے اثر سے بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی۔ ایک بار حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز آواز سن کر 100 عورتیں وفات پا گئیں۔ شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کے اس انداز سے بہت زیادہ پریشان ہوا، آخر کار اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور خوب گایا اور اس کو بجایا۔ اب لوگوں کے دو گروہ تقسیم ہو گئے، جو سعادت مند گروہ تھا وہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز آواز کا شیدائی بن گیا، اور جو گمراہ تھے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف ماہر ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نیکی کی دعوت دی۔ آج ہمارے اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی مجلس مدنی قافلہ کے نگران میں موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل ہم ان سے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور مدنی قافلوں کا کیا انداز ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، اس میں کس طرح سفر کیا جاتا ہے، یا نیکی کی دعوت اپنے معاشرے میں کس طرح عام کی جائے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تجھے۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی انداز نیکی کی دعوت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسحور کو نواز سے نوازا تھا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت فرما کر لوگوں کو دین کے قریب کیا کرتے تھے، اسلام کے قریب لایا کرتے تھے۔ میں بھی کچھ انبیاء کرام کے واقعات عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ سے ہی انسانوں کی ابتدا ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو برائی سے منع کیا، لوگوں کو برائی کے بارے میں سمجھایا کہ یہ چیز بری ہے، اس چیز سے باز آؤ، اور لوگوں نے نیک اعمال کرنا چھوڑا تو ان لوگوں کو نیک اعمال کی طرف بلایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک اسی انداز سے نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام آپ وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے غیر مسلموں پر مبعوث کیے گئے، اور آپ نے کم و بیش شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاری میں میرات المناجع کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے، آپ نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی، اسلام کی دعوت دی آپ نے 950 سال، جی 950 سال تک کے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کو حیرت ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی حیرت ہوگی کہ آپ کی اسلام کی دعوت پر صرف 80 لوگوں نے لبیک کہا، اللہ اکبر، اور آپ ہمت نہیں ہاری آپ نے، لیکن آپ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تو یہ ہمارے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا انداز نیکی کی دعوت یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دین کے قریب بلاتے تھے، برائیوں سے منع کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے۔ تو اس انداز سے ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کی دعوت کو پیش کیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ماشاءاللہ آپ نے جیسے ارشاد فرمائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ سلسلہ صحابہ کرام علی رضوان نے سنبھالا، پھر اولیاء کرام، اور اب جو ہے یہ الحمدللہ اولیاء کرام سے چلتا چلتا اب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ امیر سنت نے ایک اور بات غیبت کی تباہ کاری میں تحریر فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، سبحان اللہ، یعنی میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، جنت میں میری شفاعت کے ذریعے سے لوگ داخل ہوں گے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، اور کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی۔ پھر فرمایا، بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے کی ہے، ماشاءاللہ. یعنی سرکار کی تبلیغ کو تو بہت قبول کیا گیا الحمدللہ. لیکن بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں, انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی لیکن ایک شخص نے دین اسلام کو قبول کیا. ماشاءاللہ, آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا انداز بتایا. یقیناً ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیکی کی دعوت کا ذہن بنا رہے ہوں گے, بلکہ بنانا چاہیے. ہم سب کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے, اور نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے جب یہ نیکی کی دعوت بندہ چھوڑتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف جا پڑتا ہے. اور آج ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس وقت بھی نیکی کی دعوت کی اشد ضرورت ہے. یقیناً ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی نیکی کی دعوت دینے کا ذہن بن رہا ہوگا, بلکہ بنانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتم العالیہ سے 26 رمضان المبارک کے مدنی مذاکرے میں ایک سوال ہوا تھا کہ مسلمانوں کی خستہ حالی اس وقت کیوں ہے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی سنتے ہیں. ہم اتنے پیچھے کیوں چلے گئے؟ اس کی بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نیکی کی دعوت ہم نے ترک کر دی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, حدیثوں سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ جب یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھیں گے اور نیکی کی دعوت سے پیچھے ہٹیں گے, اس طرح کے مضامین ملتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ سے بھی گر جائیں گے وغیرہ. تو واقعی یعنی کہ اب نیکی کی دعوت دینے والا جو ہے نا, وہ اول تو رہے کم, اور جو نیکی کی دعوت دینی چاہیے اس کے بجائے بہت سارے جو اپنے اپنے انداز میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں اور اصل بات وہ کرنے سے باہر چوک جاتے ہیں, کہ جو لوگوں کے دل کو چوٹ کرے اور ان کو خوف آخرت دلائے. تو جو نیکی کی دعوت سے پیچھے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس حال پر پہنچے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان نے نیکی کی دعوت جاری رکھی تھی, تو جب تک یہ سلسلہ ان کا جاری رہا نا, دین کا رجحان زیادہ رہا, تو یہ معاملات نہیں ہوئے. اب دین کی طرف آہستہ آہستہ رجحان کم ہوتا گیا, پھر ایسی سازشیں ہوئی کہ غیر مسلموں نے کچھ اپنے تعلیمی نصاب بنا لیے اور مسلمانوں میں ان چیزوں کو رائج کر دیا, اور اب ایسا رائج ہوا ہے وہ چیز کہ چلو بڑے بوڑھے تو پھر بھی وہ دین کا اچھی طرح نام لیتے ہیں. جو اب نسلیں جو آ رہی ہیں نا, اور اس کے بعد کی نسلوں کا تو کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارا بچہ مونٹیسری سے لے کر جب تک یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ میرے حساب سے اسلام سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ایسے غیر اسلامی اس کو فقرات پڑھائے جاتے ہیں, کتابوں میں بعض اوقات کفریات ہوتے ہیں, پھر یہ کہ اس طرح دور ہوتا ہے, پھر دیگر مذاہب کی جو تعلیم گاہیں ہیں ان میں اپنے اپنے مذہب کی عبادتوں کی طرف رغبت دی جاتی ہے, اپنے اپنے معبودان باطل کے ان سے مطلب ہے کہ وہ نغمے گوائے جاتے ہیں, تو طرح طرح کے مطلب حساب کتاب ہوتے ہیں. پھر غیر مسلموں کی صحبتیں جو کہ یہ سب سے خطرناک زہر ہے جو ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے. تو ہمیں بس یہ درس یہ دیا جا رہا ہے دنیا دنیا دنیا. اب یہ اس نظام کا اثر اتنا ہمارے والدین پر ہمارے بڑوں پر پڑا ہے کہ سب کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس کھاؤ پیو موج کرو, چار پیسے ہوں گے تو کوئی سلام کرے گا, کوئی کھڑا رہنے دے گا, تو یوں ہوگا تو اون ہوگا, تو یہ سارا اپنا جو ہے نا وہ نظر جو ہے وہ پیسوں پر مرکوز ہو گئی, مال پر مرکوز ہو گئی, دنیاوی منصب و جاہ پر مرکوز ہو گئی. تو اس لیے ہمارا وہ جو تشخص تھا وہ بھی جاتا رہا. اب جو آج کل جس تشخص کے ساتھ ہم آتے ہیں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں, ہمیں دیکھ کر کون کہے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ سارا نظام ہی چینج ہو گیا نا. تو یہ سارا نظام جو ہے نا یہ چینج اس لیے ہوا کہ ہم نے نیکی کی دعوت ترک کر دی. اگر آج بھی ماں باپ اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دیں, اپنے دوستوں کو سب نیکی کی دعوت دیں، سیٹھ اپنے نوکر کو نیکی کی دعوت دے، سب ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے میں لگ جائے نا، معاشرہ اب بھی بدل سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مطلب یعنی اس بات کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ایک ایک ایک ایک پر انفرادی کوشش کر کر کے الحمدللہ خوش نصیب جمع کرنے والوں نے جمع کیے، اور آج الحمدللہ مدنی چینل کا ذریعہ دنیا بھر میں یا رسول اللہ کے ڈنکے بجا رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے چاروں طرف۔ تو فرد سے ہوا، ایک ایک فرد سے چراغ روشن ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل آپ سب مبلغ بن جاؤ گے، سب نیکی کی دعوت ابھی سے اس پر کمر بستہ ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو، بڑوں پر نہیں چلتی تو چھوٹے بھائیوں پر ہی چلاؤ اپنی، ان کو نیکی کی دعوت کے ذریعے اسلام کی محبت ان کے اندر گھول کر ان کو پلا دو، انشاءاللہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتایا کہ ہم اتنے پیچھے کیوں چلے گئے، اس کی بنیادی وجہ نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ نیکی کی دعوت اپنے معاشرے میں ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس عام کرنے کے حوالے سے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا ہے۔ اب یہ مدنی قافلے گاؤں با گاؤں، شہر با شہر، ملک با ملک سفر کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ مدنی قافلے ہیں کیا، آئیے ان کے متعلق سنتے ہیں کہ مدنی قافلے ہوتے کیا ہیں اور یہ کس طرح سفر کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کے پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے مدنی چینل پر ہوگی یقیناً، وہ مدنی قافلوں کے بارے میں سنتے ہیں بار بار چینل پر مدنی مذاکروں میں بیانات میں کہ مدنی قافلے کیا ہیں، یہ کس انداز سے سفر کرتے ہیں، یہ کیا ہیں، کتنے دن کے سفر کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سلسلے میں ہم جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کو تو اس سلسلے میں دکھائیں گے کہ مدنی قافلے کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھا، تو جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ابھی ارشاد فرما رہے تھے، تو مدنی چینل پر ابھی سن رہا تھا آپ کے ساتھ، تو باپا جان نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نیکی کی دعوت کو ترک کر چکی ہے۔ ایک اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے بلوچستان، ایک صوبہ ہے پاکستان کا، اس کے گاؤں میں قصبے میں گیا تو علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ یہ مدنی قافلے جب سفر کرتے ہیں تو باہر جا کے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ جب نیکی کی دعوت کے لیے باہر گئے، اس اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی اور اس کو پیار محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دی گئی کہ ہمارے ساتھ مسجد میں چلیں، تو آپ کو معلوم اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے حیرت انگیز اس نے کہا کہ مجھے کئی سال ہو گئے میں مسجد میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر، میں بھی اس مدنی قافلے میں شامل تھا، حیرت زدہ ہو گئے ہم کہ یہ مسلمانوں کی آبادی تھی، مسلمانوں کی آبادی، یعنی کہ وہ مسجد کے قریب ہی اس غالباً نوجوان کا گھر تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کئی سال ہو گئے میں مسجد میں نہیں گیا۔ علمان الحفیظ، تو مدنی قافلے کے جو ہمارے امیر قافلہ تھے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیوں نہیں گئے آپ مسجد میں؟ اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے مسجد میں گیا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ جو نا نماز پڑھنا صحیح نہیں آ رہی آپ کو، کچھ اغلاط میری بتائیں، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا اس کی بات کا۔ تو کہا میں اتنا شرمندہ ہوا دوبارہ میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا۔ مدنی قافلے والوں نے اس پر انفرادی کوشش کی، نیکی کی دعوت دی، اسے اپنے ساتھ لیا، مسجد میں آ گئے، اور مسجد میں آنے کے بعد اس کو ترغیب دلائی، اپنے ساتھ تین دن وہاں سفر کروایا، پھر مزید آگے بھی اس کو ساتھ اپنے لے گئے۔ تو آپ کو معلوم ہے اس اسلامی بھائی نے 12 دن کے قافلے میں سفر کیا اور پوری نماز سیکھ لی۔ سبحان اللہ، بلکہ اس اسلامی بھائی نے، مجھے یاد ہے کہ یہ اس کا بھی اظہار کیا تھا کہ جس انداز میں آپ لوگوں نے مجھے سکھایا نا نماز پڑھنا سکھائی، میں انشاءاللہ اپنے علاقے میں جا کے دوسروں کو بھی سکھاؤں۔ سبحان اللہ، کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین حقیقتاً میرے مرشد نے جو بالکل صحیح فرمایا، نیکی کی دعوت کی اشد ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جس انداز میں نیکی کی دعوت دی، پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز سے نیکی کی دعوت دی، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا، یعنی تبلیغ دین میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے شاید کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو یہ وہ راہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس راہ میں بڑی مشقتیں برداشت کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تکالیف برداشت کی، لیکن نیکی کی دعوت کو جاری و ساری رکھا۔ بھی ماشاءاللہ آپ کے گفتگو سے ہمارے ناظرین کا ذہن بھی بن رہا ہوگا کہ مدنی قافلوں میں جا کر ہم نیکی کی دعوت دیں گے، اب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کیا مذہبی حلیہ ہونا یا اس کے لیے بالکل زیادہ علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے کیا؟ مدنی قافلے تو علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہیں الحمدللہ، اور اس میں نئے اسلام بھائی، پرانے اسلام بھائی، سارے اسلام بھائی الحمدللہ سفر کرتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکی کی دعوت کے بارے میں جسے ہم سن رہے ہیں سارے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دی، تمام انبیاء کرام نے نیکی کی دعوت دی، صحابہ کرام علی مردوان نے نیکی کی دعوت دی، تو یہ جو مدنی قافلہ ہے نا، یہ نیکی کی دعوت کو پھیلانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو اور یہ الحمدللہ اس میں نئے اسلام میں بھی جا سکتے ہیں، پرانے بھی جا سکتے ہیں، سفر جو کرتا ہے نا الحمدللہ، تو جیسے ہمارے اسلام میں نے بھی کافی سفر کیا ہے، تو جو سفر کرتے ہیں ان کو سب پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلیغو عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ تو ہر مسلمان اب مبلغ ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ نوکر ہے، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ محکوم ہے، کسی بھی کیفیت میں ہے مسلمان، وہ مبلغ ہی ہے۔ تو اب اس کو بحیثیت مبلغ نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے۔ یعنی نیکی کی دعوت ہر شخص دے سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ ذہن بنا لیجئے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے ایک ذریعہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل جہاں جہاں ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں تمام عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، مدنی تربیت گاہ میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اب ان کی تربیت کس طرح ہوتی ہے، کس طرح روانہ ہوتے ہیں، آئیے ہم آپ کو یہ مناظر دکھیں۔ ہم اللہ عزوجل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری ضیاعی رضوی دامت برکاتم العالیہ نے ہمیں اپنی زندگی اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں گزارنے کے لیے ایک عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ ہمیں مدنی مرکز کی طرف سے یہ چار مدنی پھول ملے ہیں۔ نمبر ایک، امیر کی اطاعت۔ نمبر دو، شیطان کے ہیلے اور سازشوں سے بچنا۔ نمبر تین، صبر۔ اور نمبر چار، مسجد کا ادب و احترام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امیر قافلہ کی اطاعت کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، سفر سے واپسی پر گھر والوں کے لیے تحفہ لے جانے کی سنت ادا کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے ڈھیروں ڈھیر مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں وقتاً فوقتاً سفر کرتے رہتے ہیں. آئیے آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی روانگی کے مناظر دیکھیے اور ان کے تاثرات سنیے. چاہو گے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں اور میرا تعلق ماہی گیر سے ہے. میں نے پہلے بھی قافلہ کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیمار تھی اس کی شفا دی. تو دوبارہ جا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ جو میری پریشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کے بکرے دور فرمائے. اور میں دوسرے اسلامی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی مدنی قافلے میں شرکت کریں اور ثواب حاصل کریں. الحمدللہ دل 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی تھی اور آج سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ دل بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مدنی قافلے کے اندر سفر کرنے میں ہمیں تہجد کی نماز، اشراق جہاز کی نماز، تمام فرائض نمازیں مسجد کی پہلی صف میں اور ڈھیر سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بے شمار فرض علوم حاصل ہوتا ہے اس مدنی قافلے میں. اپنی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں جایا کریں. انشاءاللہ شاء آپ کو بے شمار برکت نصیب. آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. آئی ایم آن دا قافلہ آف 12 ڈیز اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز آر قافلہ از گوئنگ ٹو ملتان شریف اینڈ آئی ریکویسٹڈ ٹو مائی آل آڈینس آف مدنی چینل دیٹ پلیز make qafla with Dawat Islami and learned many things regarding our Islam and our Dawat Islami. Hamare peer o murshid ka farman hai ke mujhe apni aur sari duniya ke logo ki islah ki koshish karni hai. Isi maqsad ke tehat hum khud bhi seekhne ke liye aur Islam ki taleemat ko aam karne ke liye hum qafle mein safar kar rahe hain. Main isse pehle bhi kai qaflon mein safar kar chuka hu. Bahut ruhaniyat milti hai اور میرا تمام لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ جو ہے وہ قافلوں میں سفر کریں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ایٹ اکاؤنٹنسی. الحمد للہ آئی ایم گوئنگ فار 12 ڈیز مدنی قافلہ ود داؤد اسلامی. دس از مائی سیکنڈ مدنی قافلہ اینڈ پریویس مدنی قافلہ آئی ہیڈ سو مینی تھنگس، آئی لرن سو مینی تھنگس سنت اینڈ آداب اینڈ دعاز اینڈ سسٹمز اینڈ دا فیچرز آف داؤد اسلامی. پلیز دا ویورز آف مدنی چینل، اف یو وانٹ ٹو پیوریفائی یور سیلف فرام سنز گو ان دا مدنی قافلہ because it has so many things to learn, so many things to remind, so many things that you cannot forget. Inshallah azza wa jal naghibat karenge, naghibat sunenge, inshallah azza wa jal. mohabbaton ke chor zubardast kufle madina, kufle madina, inshallah. Madini channel ke nazreen ne madini qafilon ki rawanagi ke manazir dekhe. تو اب مدنی چینل کے ناظرین کا دل کر رہا ہو کہ ہم بھی جلد از جلد مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. تو مدنی قافلوں کے روان کے مناظر اتنے خوبصورت تھے، تو اس مدنی قافلے کا جدول کیسا ہوگا؟ جب قافلے میں سفر کریں گے تو جدول کے بارے میں بھی آگاہی ہو ہی جاتی ہے کہ جیسا آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا، ہمارے مجلس کے اسلام بھائی مدنی اسلام انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے نیکی کی دعوت دینے کا، کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیکی کی دعوت دی، صحابہ کرام علی مردوان، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، اور سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. اور یہ جو مدنی قافلوں کے مناظر آپ نے دیکھے نا، یہ بھی نیکی کی دعوت کے لیے سارے روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ انبیاء کرام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری سنت جو نیکی کی دعوت دینا ایک سنت ہے یہ بھی, تو اس سنت کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ یہ گاؤں با گاؤں سفر کرتے ہیں, شہر با شہر سفر کرتے ہیں, یہ ملک با ملک بھی سفر کرتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہمارے مدنی قافلے سفر کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں. اس مقام پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں مدنی چینل کی ناظرین کی توجہ بڑھانے کے لیے کہ الحمدللہ مدنی قافلے کے اندر جہاں دیگر فضیلتیں برکتیں ہیں وہاں یہ بھی برکت ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے نماز پڑھنا آ جاتی ہے. جیسا کہ عائشہ نے باہر بھی سنائی کہ اس نے مدنی قافلے میں سفر کیا تو اس کو نماز پڑھنی آ گئی, اسی طرح سنتیں سکھائی جاتی ہیں, اسی طرح دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو الحمدللہ مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی ہیں. جب یہ جاتے ہیں مساجد میں تو مساجد میں ہمارے امام صاحب الحمدللہ وہ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات مدنی قافلے والوں کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, مسجد انتظامیہ بھی الحمدللہ بعض اوقات قافلے والوں کے ساتھ جا کے باہر نیکی کی دعوت دیتی ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور بارہا جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے, میرے مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, کہ جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی گفتگو ہم نے سنی اور جس طرح آپ نے بھی کلام فرمایا, ہمارے مدن اسلامی بھائی نے بھی جو کلام فرمایا, اس وقت اشد ترین ضرورت ہے کہ ہم سارے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنا ذہن بنائیں, ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے, ہمیں اپنے گھر میں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے, اپنے محلے میں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے, اپنے شہر میں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اور یہ جو دعوت اسلامی کا نظام ہے, دعوت اسلامی کے شعبہ جاتے ہیں, یہ نیکی کی دعوت کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے الحمدللہ عز و جل. اور مدنی قافلے میں جب سفر ہوتا ہے تو مدینہ ہی مدینہ ہو جاتا ہے, نیکی کی دعوت کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. آپ نے جیسے بتایا کہ مدنی قافلے جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کی مسجد کمیٹی والے, امام صاحبان, وہاں کے رہنے والے ان کا ساتھ دیتے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ سن رہے ہیں, آئیے ہم آپ کو اس کے مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ مدنی قافلے جب مسجد میں پہنچتے ہیں وہاں کی مسجد کمیٹی اور امام صاحب کے کیا تاثرات ہوتے ہیں. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14D شاہ فیصل چوک کی جامع مسجد فیصل میں حاضر ہیں. یہاں الحمدللہ عزوجل ہمارا ایک مدنی قافلہ بھی آیا ہوا ہے اور اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مسجد کے امام و خطیب قاری عطا محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز ہیں اور ہمارے مسجد کے کمیٹی کے اراکین بھی موجود ہیں. آئیے ہم ان سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے اور مدنی قافلوں کے حوالے سے کچھ تاثرات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ ایک واحد مدنی چینل ہے جس پر 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے لوگ اصلاح پا رہے ہیں. یقیناً یہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائے. دوسری بات مدنی قافلوں کے حوالے سے ہے, یہ بھی معاشرے میں ایک اہم کردار ہے کیونکہ سب سے اچھی جگہ تو مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. میرا خیال میں کہ اگر اس طرح قافلے نکلتے رہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور کوشش یہی کرنی چاہیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر قافلے بھیجے جائیں بڑا فائدہ ہوگا. میں سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل اس معاشرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور اچھا اضافہ ہے. مدنی قافلے جو ہر طرف مساجد آ رہے ہیں اس سے بھی یقیناً معاشرے میں ایک اچھا تاثر اور ایک اچھا فلاح کا جو ہے عنصر نظر آ رہا ہے. ان کے آنے سے لوگوں میں یقیناً دین کا جذبہ جو ہے بیدار ہوتا ہے اور ان کو دیکھ کر جو لوگ نمازیں کم پڑھ رہے ہوتے ہیں یقیناً اس کو دیکھ کر نمازوں میں بھی خشوع خضوع سے شامل ہوتے ہیں. اور ہماری دعا ہے یہ حضرت صاحب جو اس کی قیادت فرما رہے ہیں, اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں, اللہ ان کے صحت میں اضافہ کرے, ان کی عمر میں اضافہ کرے. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں مدنی قافلے میں شامل اسلامی بھائیوں کے بھی تاثرات سنتے ہیں کہ انہوں نے مدنی قافلے میں آ کر کیا کچھ سیکھا اور ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے. ہم نیو کراچی سے فیض مدینہ سے آئے ہیں قافلے پہ, ادھر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نمائی درست نہیں تھی قافلے میں آگے نمائی درست ہو گئی. دوسرے دروشری کا میں نہیں آتا تھا وہ سیکھ لیا میں نے. درس ہم نے ادھر ہی سیکھا, ادھر ہی آج ظہر کا جو درس بھی دیا ہم نے, اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. میں قافلے میں آ کے تو دیکھو, میں جب جو بھی قافلے میں آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کیا چیز ہے. ہمیں تو ایسے جلدی کہ مامے والے ایسے گھومتے, ایسے نہیں گھومتے, یہ بہت کچھ لے کے گھومتے, یہ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہوئے. ہاں میں نے جو ہے نا داڑھی رکھنے کی نیت کر لی, انشاءاللہ ماما بھی جو ہے نا سج جائے گا. میں تو پکی نیت کرتا ہوں کہ میری جو ہے نا گردن کٹ جائے گی, داڑھی نہیں کٹے گی. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. فیضان مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل. چاہو گے برکتیں قافلے میں چلو, پاؤ گے امتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, دور ہو آفتیں قافلے. اب مدنی چینل کی ناظرین آپ نے دیکھا کہ مدنی قافلے میں تین دن سفر کرنے والے نے کتنا کچھ سیکھا. تو یہ تین دن ہی کے قافلے نہیں ہوتے, یہ قافلے تو ہمارے مزید 12 ماہ 26 ماہ کے مدنی قافلے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ایک ماشاءاللہ یہ کتنی خوشائن ایک بات ہے, مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ تاثرات سن کے اسلام بھائی کے تاثرات. نیا اسلام بھائی ہے اور وہ کتنے اچھے انداز میں بتا رہا ہے کہ میں نے نماز بھی سیکھ لی ہے اور میں نے امام شریف کی نیت کر لی, دار شریف کی بھی نیت کر لی ہے اور میں نے درس دینے کی بھی نیت کر لی ہے. اور یہ اسلام بھی جو تین دن میں ان کی تربیت ہوئی, یہ الحمدللہ جب اپنے گھر جائیں گے وہاں کتنی نیکی کی دعوت کو پھیلائیں گے. ماشاءاللہ مسجد کے امام صاحب کے تاثرات بھی اتنے پیارے تھے, مدنی چینل کے لیے بھی بڑے پیارے تاثرات دیے, مدنی قافلے کے لیے بھی بڑے پیارے تاثرات دیے. اسی طرح انتظامیہ کمیٹی نے بھی الحمدللہ مدنی قافلوں کے لیے تاثرات دیے کہ مدنی قافلے آتے تو نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ اصل میں جب قافلے جاتے ہیں نا تو یہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے. آپ کیوں قافلوں میں سفر کیا الحمدللہ, اور جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ مدنی قافلے جب سفر کرتے ہیں لازمی تو ایک نیک کام کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں, اور مدنی قافلے والوں پہ تو چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کس طرح لوگ محبت نہیں کریں گے, کیا مسجد انتظامیہ, کیا امام صاحب, ہمارے علاقے محلے کے اسلامی بھائی, وہ سارے الحمدللہ مدنی قافلے والوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں. شاہی صاحب اس میں جو اسلامی کے تاثرات دکھائے جو مدنی قافلے کا مسافر تھا, تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں, میں نے درس سیکھ لیا, بیان سیکھ لیا, اسی طرح اور جو دیگر اس نے کام سیکھے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنا نیک بننے کا نسخہ بھی ہے. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنا گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بھی مدنی قافلے, جس طرح مدنی چینل گھر گھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہا ہے. ایک تو ایک طرف الحمدللہ مدنی قافلے بھی جو نا گاؤں گاؤں جا کر, شہر شہر جا کر یہ بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں الحمدللہ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ تین دن کے مدنی, یہ تو تین دن کی باہر ہے کہ تین دن میں دیکھا کہ وہ تین دن میں اسلام بھائی نے کہا میں نے نماز سیکھ لی ماشاء اللہ. نماز لازم آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل انہوں نے سیکھ لیے ہوں گے, انہوں نے اظہار بھی فرمایا. تو 12 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے سن رہے ہوں گے شاید 3 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں, 12 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں, 30 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں, نہیں بلکہ 12 ماہ کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور 12 ماہ کے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں, 26 ماہ کے عاشقان رسول سفر کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ابھی نیکی کی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. جس طرح بتایا کہ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں بھی اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں, تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم آپ کو صرف سنائیں گے نہیں دکھائیں گے بھی. آئیے ایک عاشق مدنی قافلہ کے تاثرات آپ کو دیں. میرا نام محمد سعد رضا تاری ہے, میری کنیت ابو زید ہے. دراصل کنیت یہ رکھنا سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. الحمدللہ عزوجل مجھے جو کنیت ملی امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ملی. امیر اہل سنت تمام ان اسلامی بھائیوں کو جو 12 ماہ کے لیے راہ خدا عزوجل میں سفر کرتے ہیں ان کو کنیت سے نوازتے ہیں. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے اور اسپیشلائزیشن ٹیلی کمیونیکیشنز میں کی ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی مجھے یعنی صورت کچھ یوں بنی. میرا اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جانا ہوا, وہاں پر ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ماشاءاللہ انفرادی کوشش کی, اس کے ذریعے سے میں نے زندگی کے اندر پہلی بار ربیع النور شریف کے اندر کسی اجتماع ذکر و نعت کے اندر شرکت کی. اتنا متاثر ہوا کہ اس قسم کے اور اتنے مخلص اور اتنے یعنی بعمل مسلمان اس دور میں بھی زندہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد مدنی قافلے میں سفر کرنے کا جب موقع ملا, تو جب میں نے پہلی بار مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے رائے خدا عزوجل میں سفر کیا, راولپنڈی شہر سے کے اندر ہی میں نے سفر کیا, تو اس کے اندر میرے بہت سی غلطیاں میرے سامنے آئیں نماز کے مسائل میں اور دیگر معمولات کے اندر, تو سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد ذہن بن گیا اور الحمدللہ میں نے کالج میں جب تک رہا, پھر یونیورسٹی میں رہا, پھر یونیورسٹی کے بعد جاب میں رہا, جتنا عرصہ رہا الحمدللہ میں حت المقدور کوشش رہی کہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں تو ضرور سر. الحمدللہ عزوجل یہ مجھے سعادت بھی ملی کہ میں نے مرشد کریم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مجھے 2 بار رائے خدا عزوجل میں سفر کرتے ہوئے 12 ماہ کے لیے سفر کا موقع, اس میں مجھے پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں میں سفر کا موقع ملا, جس میں اسلام آباد, مری, باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ دبئی میں, کینیا میں اور نائجیریا میں رائے خدا عزوجل میں سفر کیا. رائے خدا عزوجل میں سفر کرتے ہوئے 12 ماہ کے سفر کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے واقعی بہت اندر سے ہلا دیا. جب ہم رائے خدا عزوجل میں سفر کرتے ہوئے نائجیریا کے اندر وہاں کے شہر لیگوس میں 30 دن کے قافلے میں سفر پر تھے, جس گاڑی میں ہم نے بکنگ کروا کے اور اس شہر میں جا رہے تھے مدنی قافلے کے دوران, تو جب وہ گفتگو انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری تھا, تو خیر گفتگو کے دوران جو ڈرائیور تھا اس سے جب معمولات پتہ چلے, تو یہ اس کو جب نیکی کی دعوت پیش کی گئی, اسلام کی دعوت پیش کی گئی اور دیگر انداز میں جب گفتگو ہوئی, تو اس چیز کا انکشاف ہوا کہ معاذ اللہ عز و جل یہ شخص پہلے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور بعض وجوہات کی وجہ سے بدزن ہو کر معاذ اللہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا تھا اور خاندان سمیت مرتد ہو چکا تھا. تو اس چیز نے بہت ہلایا دل کو, بہت سخت اس وقت چوٹ لگی, یعنی ایسا کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایمان کی دولت کسی کے پاس ہو اور وہ ایسا شخص دنیا میں زندہ ہو جو ایمان سے پھر گیا ہو. تو خیر اللہ کے کرم سے, مرشد کریم کی نظر عنایت سے اور دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلوں میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, الحمدللہ اس کو انفرادی کوشش کر کے کچھ اس کا ذہن بناتے رہے, 1-1.5 گھنٹہ اس سے گفتگو رہی اور الحمدللہ عزوجل اس نے سفر کے اختتام پر اسلام قبول کر لیا. بعد میں الحمدللہ عزوجل اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے باقاعدہ مسجد کے اندر بھی تمام مسلمانوں کی موجودگی میں اس نے اپنے اسلام میں دوبارہ واپسی کی ترکیب جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اس نے بہت زیادہ اس وقت کڑھن پیدا کی اور یہ مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بہت زیادہ بنا کہ واقعی مدنی قافلے سفر کرنا چاہیے, ہمیں خود علم دین سیکھ کر اس کو عام کرنا چاہیے. ہمارے کتنے مسلمان ہیں بیچارے جو اس طرح کی گمراہیوں کے اندر اور گناہوں کے اندر مبتلا ہیں کہ جو دیگر مسلمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. مدنی قافلے میں جہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ مدنی بہاریں بھی آتی ہیں. سفر کے دوران الحمدللہ علی احسانہ 49 کے قریب نان مسلمز نے اسلام قبول کیا ہمارے مدنی قافلے کی برکت سے, تو یہ ایک بہت بڑی مدنی بہار ہے. اور یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ کسی ایک شخص کو تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو الحمدللہ عزوجل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بخشے کہ جہاں پر ہمیں خود سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ الحمدللہ اسلام کے نور کو اللہ کی عطا شامل حال رہے تو عام کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ عزوجل یہ 12 ماہ کے جو سفر رہے اس کے دوران مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. 12 ماہ کے میں نے ہدف بنایا تھا کہ میں نے انشاءاللہ عزوجل وہ اپنے فرض علوم سیکھنے کم از کم. الحمدللہ علی احسانہ ہی مجھے یہ بھی سعادت ملی کہ قرآن مجید کو بھی اکثر تلاوت, ترجمہ, تفسیر سے سعادت کا موقع ملا. ساتھ میں الحمدللہ علی احسانہ ہی بہار شریعت کو بھی مطالعے میں جو ضروریات کے مسائل تھے اپنے عقائد سے ریلیٹڈ اور عبادات سے ریلیٹڈ اور جو دیگر معمولات ہیں ان سے ریلیٹڈ وہ الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت ملی. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی بھی کتب کا موقع ملا. میری نیت ہے آئندہ کہ انشاءاللہ عزوجل جب تک دم میں دم رہے گا انشاءاللہ عزوجل مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دنیا بھر کے اندر جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت دھومے مچاؤں گا اور انشاءاللہ عزوجل یعنی دنیا بھر میں جا کر انشاءاللہ عزوجل سنتوں کی خدمت کی کوشش کروں گا اور اللہ کرے کہ اس کے ذریعے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور امیر اللہ سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت نصیب ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب. ماشاءاللہ آپ نے عاشق مدنی قافلہ کے تاثرات سنے کہ کیسے انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کر کے کیا کچھ سیکھا اور انہوں نے درد کا بھی اظہار کیا نا کہ جیسے وہ انہوں نے افریقہ کے کچھ واقعات بتائے اور بھی دیگر ملکوں کے نام بھی لے رہے تھے کہ وہاں پر جب گئے تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس وقت واقعی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے. کیوں ضرورت ان کو محسوس ہوئی؟ جب وہ خود قافلے میں انہوں نے سفر کیا اور جب وہاں کی حالت اظہار دیکھی وہاں مسلمانوں کی, تو وہ بتا رہے ہیں جس طرح کہ وہ تڑپ گئے ہوں گے یہ بےچارے. تبھی تو انہوں نے 12 ماہ کا سفر کیا کہ یہ شاید 30 دن کے لیے یا یہ 41 دن یا 63 دن کے شاید مدنی قافلے میں گئے ہوں گے, لیکن یہ جب انہوں نے حالت اظہار وہاں کی دیکھی تو انہوں نے 12 ماہ سفر کیا. تو میں ان کو جانتا بھی, انہوں نے 12 ماہ سے زیادہ سفر کیا, غالباً شاید 12 ماہ کے ان کے 2 سفر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی لیے کہ مسلمانوں کی حالت اظہار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جذبہ بنایا, ذہن بنایا اپنا کہ مجھے 30 دن نہیں 12 ماہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ خدا عزوجل میں سفر کر کے مجھے نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ یہ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے, بلکہ پیدا کریں اس کو کہ اس وقت نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اگر ہم گھر میں بیٹھے رہے اور خالی ہم صرف سنتے رہے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو بھی اپنے گھر سے سفر کرنا ہوگا. آئیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, اپنی مجلس کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, جہاں جہاں آپ کو دعوت اسلامی کے ہمارے ذمہ داران میسر ہیں, ان سے رابطہ کریں اور یہ بھی نیکی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے نام لکھوائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ نیکی کی دعوت میں چند باتیں سیکھی, چند باتیں سنی, چند باتیں دیکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ رحمان اسی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں ہم اپنے معاشرے کے اندر کس طرح نیکی کی دعوت دے کر ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ رحمان اس کے بھی مدنی پھول ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم کرنے, برائی سے منع کرنے اور مدنی قافلوں کا مسافر بننے اور دوسروں کو بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی. جو نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ.